से लगन की ये बात है, प्यार की राह रसम की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम।